श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 41वें श्लोक का विचार हम लोग कर रहे थे। 41वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो उपसंहृत सांख्य बुद्धि है और उपक्रांत योग बुद्धि है, ये बुद्धि द्वय ही प्रमाण जनित बुद्धि है, यानी व्यवसायत्मिका बुद्धि है, वेद प्रतिपादित है। सांख्य बुद्धि है ज्ञान निष्ठा और योग बुद्धि है कर्मनिष्ठा। तो मनुष्यों के कल्याण के रूप में, कल्याण के साधन के रूप में वेद ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा को ही बताता है। इसलिए और गीता वेदों का सार रूप होने से जो मनुष्यों के शोक मोह की निवृत्ति का उपाय वेदों ने बताया है, वही उपाय श्रीमद् भगवद गीता भी सरल शब्दों में प्रकाशित करती है शोक मोह के निवृत्ति के साधन के रूप में। तो इसलिए कहा व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकाह कुरुनंदन, हे कुरुनंदन अर्जुन, व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही है, यानी वो प्रधान है, मनुष्यों के कल्याण का साधन वेद इसी को बताता है। और बाकी जो बुद्धियां लोक में हैं, निष्ठाएं, वे बहुशाखा और असंख्य हैं, अनेक भेद वाली हैं। बहुशाखा का मतलब भेद बुद्धि, और उनकी कोई संख्या नहीं, असंख्य है। ये बुद्धियां किनके अंदर होती हैं? तो जो अव्यवसायी है, व्यवसायी कहा जाता है विवेकी को। तो विवेकी को अपने कर्तव्य के विषय में न तो विपर्यय होता है, विपर्यय कहते हैं भ्रांति को, और संशय भी नहीं होता। निष्काम कर्मयोग मेरा कर्तव्य है कि नहीं, इस प्रकार का उसे संशय भी नहीं होता। और गीतोक्त निष्काम कर्मयोग मेरा कर्तव्य नहीं है, ऐसा विपर्यय भी नहीं होता। गीता जो जिस प्रकार से कर्म करने के लिए कह रही है, उस प्रकार से कर्म मेरा कर्तव्य नहीं है, इस निश्चय को कहा जाता है विपर्यय। और जैसा गीता ने कर्म करने के लिए बताया है, वैसा कर्म मेरा कर्तव्य है या नहीं है, ऐसी जो चित्त में वृत्ति होती है उसे कहा जाता है संशय। और ये दोनों वृत्तियाँ जिसके चित्त में नहीं है, अपितु गीतोक्त कर्म मेरा अवश्य कर्तव्य है, इसी से मेरा कल्याण होगा, ये जो निश्चय है इसे कहा जाता है, इस निश्चयवान को व्यवसायी, इस निश्चय को कहा जाता है व्यवसाय। और इस यह व्यवसाय जिसके बुद्धि में है उसे कहा जाएगा व्यवसायी विवेकी। और अव्यवसायी है कि जिसके पास व्यवसायात्मिका बुद्धि का अभाव है, व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं है, वह अव्यवसायी। तो निवृत्ति लक्षण धर्म, प्रवृत्ति लक्षण धर्म ही मेरे कल्याण का साधन है इत्याकारक निश्चय है व्यवसाय, और इसका अभाव जिसके बुद्धि में है वो है अव्यवसायी, अविवेकी। तो फिर उसे तो अपने कल्याण के साधन के विषय में भटकाव ही होता है, उसके बुद्धि में कोई निर्णय नहीं होता। उसी भटकाव को बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धय अव्यवसायी नाम इन शब्दों से कहा। भाष्यकार भगवान इस श्लोक की व्याख्या करते हैं। भाष्य को देखिए, व्यवसायात्मिका यानी निश्चय स्वभावा, निश्चय रूपा बुद्धि। स्वभाव शब्द का अर्थ है स्वरूप, तो निश्चय स्वरूपा जो बुद्धि है उसे कहा जाएगा व्यवसायात्मिका बुद्धि। और निश्चय का आकार रहेगा कि वेद तथा गीतोक्त निवृत्ति धर्म यानी ज्ञान निष्ठा तथा प्रवृत्ति धर्म निष्काम कर्मयोग रूपी कर्मनिष्ठा, यही मेरे कल्याण का उपाय है, साधन है। इस निश्चय को कहा जाता है निश्चय स्वरूपा बुद्धि, व्यवसायात्मिका बुद्धि, और वह एका एव। क्योंकि कल्याण का साधन इसको छोड़कर के और है नहीं, इसलिए साध्य साधन भाव का निश्चय एक रूप होगा, एका एव बुद्धि। और इस व्यवसायात्मिका बुद्धि का फल बताया जा रहा है। इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेदस्य बाधिका, ये कल्याण का साधन है। और कल्याण किसमें है, तो भेद बुद्धि जो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम रूपी संसार सागर में ही डुबाती हैं। तो संसार सागर में डुबाने वाली जो बहुशाखा अनंत बुद्धियां हैं उनका बाध, उनकी निवृत्ति होगी यदि, तो फिर संसार नहीं होगा, कल्याण ही होगा। इसलिए यही कल्याण है कि बहुशाखा अनंत बुद्धियों की अंतकरण से निवृत्ति हो जाए, अंतकरण में ये बाधित हो जाए, ये उदित ना हो। तो उनकी प्रतिबंधक है, बाधिका है, उनको पीड़ा पहुंचाने वाली है ये अव्यवसायात्मिका बुद्धि। इसे भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेदस्य बाधिका। इतर जो बुद्धि है, किससे इतर, इतर का अर्थ होता है अन्य, तो व्यवसायात्मिका बुद्धि से इतर बुद्धि, अन्य बुद्धि, वो अव्यवसायात्मिका बुद्धि हो जाएगी। वो है विपरीत, यानी किससे विपरीत, भिन्न है लेकिन भिन्न होने मात्र से विपरीत होगी, विरुद्ध होगी, ऐसा नहीं होता, सजातीय भी हो सकती है। इसलिए एक विशेषण दिया कि इतर बुद्धि सजातीय नहीं, सहयोगी नहीं, अपितु विरोधी है, विपरीत है। वो है बहुशाखा ह्यनंताश्च से बताई जाने वाली अव्यवसायात्मिका बुद्धि। तो इतर विपरीत बुद्धि हुई जो प्रवृत्ति लक्षण वेदोक्त धर्म है और निवृत्ति लक्षण वेदोक्त धर्म है, इनसे विरुद्ध अर्थ में कर्तव्यत्व का निश्चय कराने वाली बुद्धि, वो है विपरीत बुद्धि, इतर विपरीत बुद्धि, और उनके जो शाखा भेद है संसार अंतःपाती अनेक प्रयोजन है, और उन अनेक प्रयोजनों का साधन भी अनेकों हैं, और उनको विषय बनाने वाली बुद्धियों को कहा जाता है व्यवसायात्मिका बुद्धि से विपरीत बुद्धि की शाखा भेद, शाखा विशेष। और उन शाखा विशेष का यानी शाखा भेदों का बाध करने वाली बाधिका वो कौन है? ये व्यवसायात्मिका बुद्धि, जिसका निश्चय होता है कि यही मेरे कल्याण का साधन है, बाकी से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, अपितु वे मेरा अहित ही संपादन करती हैं, इतर विपरीत बुद्धियां। ऐसा निश्चय जिसको होगा वह इन बुद्धियों को अपने अंतःकरण में पनपने नहीं देगा, उदित नहीं होगी, इनमें अनिष्ट साधनत्व बुद्धि हो जाएगी ना, ये मेरे इष्ट जो कल्याण है मेरा उसका साधन नहीं है अपितु अनिष्ट का ही साधन है, ऐसा निश्चय इतर विपरीत बुद्धि में हो जाए तो मान और वो कराती है ये व्यवसायात्मिका बुद्धि। इसलिए कहा जाता है कि इतर विपरीत बुद्धि शाखा विशेषों की यह बाधक है, निवर्तक है। ऐसा क्यों है? तो ये जो इतर विपरीत बुद्धियां हैं वो भ्रांति रूप है, भ्रांति मूलक है, और ये व्यवसायात्मका बुद्धि है प्रमा, प्रमा कहते हैं यथार्थ ज्ञान को, और यथार्थ ज्ञान जो है वह अयथार्थ ज्ञान का बाधक होता है, भ्रम का निवर्तक होता है। यथार्थ ज्ञान है ये रस्सी है, और वह इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेद जो है वो होगी ये सर्प है, यह दंड है, यह माला है, यह भूरे का है, इत्यादि रस्सी से अतिरिक्त सर्पादि विषयों को, अध्यस्त विषयों को विषय करने वाला ज्ञान, उसे उन्हें कहा जाएगा इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेद, और उनका बाधक हैं ये रस्सी हैं इत्याकारक ज्ञान, क्योंकि ये यथार्थ ज्ञान है, प्रमाण जनित ज्ञान है, और सर्पादि का ज्ञान है भ्रमात्मक, उसका बाधक हो जाएगा। जैसे ऐसे ही ये व्यवसायात्मिका बुद्धि निर्दोष जो प्रमाण है जिसे सम्यक प्रमाण कहा जाता है वह है वेद, और उससे जनित है व्यवसायात्मिका बुद्धि। एक कल्याणकांक्षी मनुष्य चाहता है अपना कल्याण, और कल्याण का साधन जानने के लिए भटक रहा है, और भटकते भटकते वेद के पास आया, और वेद ने बताया कि कल्याण का साधन प्रवृत्ति लक्षण धर्म निवृत्ति लक्षण धर्म द्वय ही है, यदि शुद्ध चित्त हो वैराग्यवान हो तो निवृत्ति लक्षण धर्म से तुम्हारा कल्याण होगा, और यदि वैराग्य की कमी है तो प्रवृत्ति लक्षण धर्म तुम्हारा कल्याण करेगा, ये वेद ने बताया। इसलिए और इसी वेद ने बताया, वेद से जनित ज्ञान को कहा गया व्यवसायात्मिका बुद्धि, ये वेद जनित होने से, प्रमाण जनित होने से बाधक हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि सम्यक प्रमाण जनितत्वात्, सम्यक वेद में सम्यक्त्व है निर्दोषत्व, बाकी जो लौकिक प्रमाण है प्रत्यक्षादि उनमें तो प्रमात्रिगत दोष, प्रमाणगत दोष और प्रमेयगत दोष के कारण भ्रांतियां हो भी सकती हैं, लेकिन इनमें कोई वेद में कोई दोष नहीं है, निर्दोष प्रमाण है वेद। अपौरुषेय होने से सम्यक तो है निर्दोषत्व, तो निर्दोष प्रमाण है वेद और उससे जनित व्यवसायात्मिका बुद्धि होने से भ्रांति रूप जो इतर विपरीत बुद्धि शाखा भेद हैं उनकी बाधक है। यथार्थ ज्ञान भ्रांति का निवर्तक होता है इस नियम के आधार पर। तो इस प्रकार व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखा, यहाँ तक का अर्थ हुआ। अब मूल श्लोक में जो एका के बाद में ईह शब्द है उसका अर्थ करते हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान कि ईह यानि श्रेयो मार्गे, श्रेय साधनों में एक ही श्रेय का साधन है और वो है ये व्यवसायात्मिका बुद्धि। श्रेय कहते कल्याण को, तो श्रेयो मार्गे यानी हे कुरुनंदन यानी अर्जुन, बहुशाखा ह्यनंताश्च, इस उत्तरार्ध की व्याख्या प्रारंभ करते हैं कि या पुनः इतरा बुद्धयो, तो इतरा यानि व्यवसायात्मिका बुद्धि से भिन्न बुद्धियाँ, उन्हें इतर बुद्धियाँ कहा जाएगा। उनकी विशेषता बताई जा रही है इतर बुद्धियों की कि यासाम शाखा भेद प्रचार वशात अनंत अपारह अनुपरतह संसारो नित्य प्रततो विस्तीर्णो भवति। ये विशेषताएं हैं उन इतर बुद्धियों की। तो कहते यासाम इतर बुद्धि नाम, यासाम शब्द इतर बुद्धियों का परामर्शक है, इसलिए जिन इतर बुद्धियों का शाखा भेद प्रचार, शाखा भेद यानि जो अवांतर भेद हैं और वे क्या करता है, और भेद प्रचार यानी प्रचार शब्द का अर्थ है व्यापार। तो जब ये निश्चय हो जाता है इतर बुद्धियां हैं कि मैं भोक्ता हूँ करता हूँ और मुझे इस लोक में इसी इस प्रकार का उत्कर्ष चाहिए, तो इस उत्कर्ष का साधन बताने वाला जो है उस साधन को अपना करके इस उत्कर्ष का, लौकिक उत्कर्ष का साधन ये है, इसका मैं अनुष्ठान करूँगा और भोक्ता बनूँगा, इसको उसका फल भोगूंगा और शरीर छूटने के बाद मुझे स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग का साधन ये है, तो उस स्वर्ग का साधन इस समय करूँगा और शरीर छूटने बाद स्वर्ग में जाऊँगा। ये सब अलग अलग जो निश्चय हैं संसार अंतःपाती अनेकों प्रकार के जो भोग हैं उन भोगों का अनुभव करने की, विषयों का अनुभव करने की, भोक्ता बनने की अभिलाषा से प्रयुक्त हो करके उन साधनों का जो निश्चय है, साध्य साधन भाव का निश्चय, ये भोग्य है उसका ये साधन है और वही साधन मैं करूँगा, इन सब निश्चयों को कहा जाता है उन इतर बुद्धियों का शाखा भेद। और ये शाखा भेद होने से अलग अलग भोग्य अनेक हैं, उनके साधन भी अनेक हैं, तो अनेक साध्य साधन भाव का निश्चय रहेगा इन अविवेकियों के बुद्धि में। और उससे क्या होगा, वो जितने निश्चय उतने में फिर वो प्रवृत्ति हो पाएगी, तो उससे क्या होगा फिर, क्योंकि ज्ञान हुआ तो प्रवर्तक हो जाएगा साध्य, ये साध्य है मेरा, इसका ये साधन है, तो उस ज्ञान से फिर साधन में प्रवृत्ति होगी, अनुष्ठान करेगा उसका फल भोगेगा, तो फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो ये बार बार जन्म लेना लेना ही संसार है, और वो किससे हो रहा है, इन्हीं लौकिक साध्य साधन भाव के निश्चय के कारण, और उन लौकिक साध्य साधन भाव के निश्चय से प्रवृत्त होकर के जब वो प्रवृत्त करता है, उसका व्यापार है अपने अनुष्ठान में प्रवृत्त करना, और अनुष्ठान में प्रवृत्त करेगा तो फिर उसका फल भोगने के लिए संसार। इसलिए कहते हैं संसार का विशेषण है संसारो अनंत भवति। तो अनंत का मतलब है निवृत्त नहीं हो पाता, संसार बना ही रहता है, संसार का नाश नहीं होता। तो इन्हीं भेद निश्चयों के कारण संसार अनंत बना हुआ है, क्योंकि संसार की निवृत्ति तो होती है यथार्थ ज्ञान से। यथार्थ ज्ञान है व्यवसायत्मिका बुद्धि, सांख्य बुद्धि ही संसार की निवर्तक है। तो संसार में अनंतत्व है, सांख्य बुद्धि के बिना निवृत्त न होना, नाश न होना, अनश्यत्व, यही अनंतत्व है संसार का। और जब तक संसार को दृढ़ करने वाली ये इतर विपरीत बुद्धियां बनी रहेगी, तब तक संसार नष्ट नहीं हो पाता, उसका नाश नहीं होता। इसलिए कहते हैं यासाम, यानी जिन विपरीत बुद्धियों के शाखा भेद प्रचार वशात अनंत संसारो भवति, ऐसा लगाना। संसार के कई एक विशेषण है, अनंत एक विशेषण है, दूसरा अपार है। और ये संसार कैसा है, तो अपार है, का मतलब संसार का जो दूसरा किनारा है वो मोक्ष है, उसको पाना संभव नहीं है इन विपरीत बुद्धियों के रहते हुए। इसलिए अपार संसारो भवति, संसार का अपारत्व है अनुपरतत्व। अपारत्व का ही एक प्रकार से विवरण है कि वो अनुपरत है, अपार है, उसका उपराम नहीं होता, अभाव नहीं हो पाता। और नित्य प्रतत, ये भेद बुद्धियां जैसी जैसी बनी रहती हैं, बढ़ती जाती हैं, वैसा वैसा संसार भी फैलता जाता है, हमेशा फैलता जा रहा है। प्रतत का अर्थ है फैलना, जैसा एक वटवृक्ष होता है, जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे फैलता ही जाता है ना, उसकी कई एक जड़ें जमीन में और शाखा से निकलती है, जमीन में अपना स्थान बना लेती है, फिर आगे बढ़ता ही जाता है। तो वटवृक्ष के तरह यह संसार वृक्ष भी नित्य प्रतत है। नित्य प्रतत का ही अर्थ कर दिया विस्तीर्णो भवति, विस्तार को प्राप्त हो रहा है। किसके कारण विस्तार को प्राप्त हो रहा है, तो जैसे एक पेड़ को खाद पानी देते रहो तो बढ़ेगा ही, ऐसे संसार को, संसार है जन्म मृत्यु, और जन्म मृत्यु का हेतु है कर्म, निषिद्ध कर्म, सकाम कर्म करते रहेंगे तो जन्म मृत्यु का प्रवाह बढ़ता जाता है। जैसे बाढ़ के दिनों में नदी का प्रवाह घटता नहीं है, बढ़ता है, वैसे बढ़ता ही जाता है। ये खाद पानी देना है, ये इतर विपरीत बुद्धियों को अंतःकरण में बढ़ाना, संसार वृक्ष को खाद पानी देना है। तो यासाम शाखा भेद प्रचार वशात अनंत अपार अनुपरत संसारो नित्य प्रततो विस्तीर्णो भवति, ये हुआ इतर बुद्धियों का विशेष। व्यवसायात्मिका बुद्धि तो संसार को नष्ट करने में लगी है और अव्यवसायात्मिका बुद्धि संसार को पुष्ट करने में लगी रहती है, बढ़ाने में लगी रहती है। तो दोनों बुद्धियां बिल्कुल विपरीत है कि नहीं? व्यवसायात्मिका चाहती है संसार वृक्ष सूख जाए और संसार वृक्ष के रस को बढ़ाना चाहती है, हरा भरा रखना चाहती है अव्यवसायात्मिका बुद्धि। इसलिए दोनों में वैपरीत्य है। तो फिर ये कैसा सूखेगा? तो कहते हैं इस वृक्ष की निवृत्ति का उपाय बताते हैं, उपरत होने का। अनुपरत है तो उसको उपरत कैसे किया जाए? तो प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त वशात च उपरतासु अनंत भेद बुद्धिसु संसारः अपि उपरमते। तो एक नियम है, निमित्तापाये नैमित्तिकस्यापि अपायः। किसी वृक्ष को सुखाना है यदि, तो उसे पुष्ट करने वाला खाद पानी देना बंद करे तो कुछ समय बाद उसको नहीं मिलेगा पौष्टिक तत्व और पानी उसके जीवन के लिए, जीवन रस नहीं मिलेगा तो फिर सूख जाएगा। जो है उतना समाप्त हो जाएगा और ऊपर से मिलेगा नहीं तो अपने आप ही सूख जाएगा। आवश्यकता होती है उसको पुष्ट करने वाले तत्वों को न मिलने दे, उनको रोके। वही यहाँ पर भी नियम बताया जा रहा है कि ये जो इतर भेद बुद्धि का शाखा भेद प्रचार है वो न होने दे, उनको समाप्त कर दें, तो फिर संसार वृक्ष अपने को पुष्ट करने वाला कोई न रहने से पुष्ट नहीं हो पाएगा। तो ये इतर विपरीत बुद्धियों की निवृत्ति कैसे होगी? तो व्यवसायात्मिका बुद्धि से, उस व्यवसायात्मिका बुद्धि को अपना ले। वही बताते हैं कि प्रमाण जनित जो विवेक बुद्धि है, प्रमाण है वेद, और वेद प्रमाण से जनित यानी उत्पन्न हुई जो विवेक बुद्धि, विवेक बुद्धि कहो, व्यवसायात्मिका बुद्धि कहो, निश्चयात्मिका बुद्धि को, एक ही बात है। तो वेद प्रमाण से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान बोध, और वो है निमित्त किसमें? विपरीत बुद्धियों के उपरति में, निवृत्ति में। तो इसलिए कहते हैं कि बुद्धि रूप निमित्त वशात, ऐसा लगाना, ये जो व्यवसायात्मिका बुद्धि रूपी निमित्त है, ये है विपरीत बुद्धि का निवर्तक निमित्त, और इस निमित्त वश से क्या होता है? उपरतासु अनंत भेद बुद्धिसु, अनंत जो भेद बुद्धियां हैं, असंख्य जो भेद बुद्धियां हैं, वे जब उपरत हो जाती हैं, किससे उपरत होती है? व्यवसायात्मिका बुद्धि से, तो फिर संसार को रस नहीं मिलता, जीवन रस, जीवन रस न मिलने से कहते हैं संसारः अपि उपरमते, संसार भी उपरत होता है, निवृत्त होता है। निमित्ता पाए नैमित्ति कश्य अपि अपाय हुआ, निमित्त जो भेद बुद्धि है वो चली गई तो संसार भी चला जाता है। तो ता बुद्धयो बहुशाखा, ये जो इतर बुद्धियां हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि से, इतर बुद्धियां वे मात्र एक शाखा वाली ही नहीं है, उसकी मुख्य शाखाएं अनेक हैं, इसलिए बहुशाखा एक विशेषण है उसका। बहुशाखा का विग्रह है बभ्यो बभ्य शाखा यासाम, अन्य पदार्थ है बुद्धि, इतर बुद्धियां, तो जिन इतर बुद्धियों की शाखाएं अनेक हैं, यानी अनेक भेद हैं, क्योंकि लौकिक जो साध्य साधन है, भोग है, वे अनेक हैं ना, तो लौकिक भोग अनेक होने से उनके साधन भी अनेक हो गए, इसलिए अनेक शाखाएं हो गई इन भेद बुद्धियों की। तो ताम बहुशाखाम ऐसा लगाना, तो यासाम ता बहुशाखा, ताम यहां अनुस्वार नहीं चाहिए, तो ये जो ताम पर अनुस्वार दिख रहा है ना भाष्य में, इसमें है वो नहीं होना चाहिए, जिसमें नहीं है वो ठीक है तो उसको हटा देना चाहिए। ता बहुवचन है ना, प्रथमा का बहुवचन है, और ताम तो द्वितीया का एक वचन हो जाता है, वो एक वचन नहीं है, बहुवचन। तो ता बहुशाखा यानी बहुभेदा, अनेक भेद वाली है, और फिर इनकी शाखाओं के ऊपर लगने वाली जो उपशाखाएं हैं, उन उपशाखाओं को लेकर के अनेक असंख्य भेद हो जाते हैं। पहले एक फल चाहिए तो उसमें उसका साधन मालूम हुआ, तो अवांतर फल भेद भी बहुत हो जाते हैं, अनुसंगिक फल, मुख्य फल, ऐसे, तो उसको लेकर के अनंत इस विशेषण की व्याख्या कर रहे हैं कि प्रतिशाखा भेदेन ही अनंता च बुद्धयः। तो प्रतिशाखा भेद को लेकर के बुद्धियां अनंत हैं, असंख्य हैं। तो केशाम ये प्रश्न हुआ कि ये जो बहुशाखा अनंत बुद्धियां हैं, भेद बुद्धियां, वे किन किन में होती हैं? तो कहते हैं अव्यवसायी नाम, अंतिम पद है अव्यवसायी नाम। अव्यवसायी नाम का अर्थ है प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रहिता नाम। प्रमाण जनित विवेक बुद्धि है व्यवसायात्मिका बुद्धि, और उससे रहित जो है वेदानुसार जिनको निश्चय नहीं है, उन लोगों में ये बुद्धि होती है। वेद का जो परम तात्पर्य है, परम तात्पर्यार्थ, उसका जिनको निश्चय नहीं है, उनको अव्यवसायात्मिका कहा जाता है। और जो अपने आप को वैदिक मान रहे हैं लेकिन वेद के परम तात्पर्य का निश्चय ही नहीं है, वेद का परम तात्पर्य प्रवृत्ति लक्षण धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म में है, और निष्काम प्रवृत्ति लक्षण धर्म भी निष्काम धर्म कराने में है, और सकाम कर्म में प्रवृत्त करना वेद का उद्देश्य नहीं है, वो तो परिसंख्या विधि है। परिसंख्या विधि होती है जो पाप करने के लिए प्रवृत्त हो रहा है, किसी प्रकार से रुक नहीं पा रहा है, उसे तत्काल रोकने के लिए पाप कर्म से कहा कि तुमको यदि जिस प्रयोजन से पाप कर रहे हो वो प्रयोजन न चाहिए, तो पाप मत करो, ये कर्म करो, तो तुम्हारा वो प्रयोजन सिद्ध होगा। तो इतना मात्र, तत्काल जो पाप कर्म में प्रवृत्ति होती है उस प्रवृत्ति को रोकने के लिए सकाम कर्म का विधान है, उसे कहा जाता है परिसंख्या विधि। तो परिसंख्या विधि का विधेय अर्थ में प्रवृत्त करना उद्देश्य नहीं होता, अपितु जो निषिद्ध अर्थ है, निषिद्ध साधन है, उससे तत्काल प्रवृत्ति रोकने में परिसंख्या विधि का उद्देश्य होता है, तात्पर्य होता है। वेदों में जितने सकाम कर्म के विधायक विधि वाक्य वे परिसंख्या कोटि में जाते हैं, परिसंख्या विधि कोटि में। इसलिए उनका अपने द्वारा विहित सकाम कर्म में अपना अधिकारी प्रवृत्त हो ये उद्देश्य नहीं, लेकिन निषिद्ध कर्म न करें इसमें उद्देश्य है। और निषिद्ध कर्म नहीं करेगा तो कभी न कभी उसके अंदर विवेक आएगा कि कामना से प्रवृत्त होकर के करेंगे तो उसका फल भोगने के लिए अंतिम में जन्म लेना ही पड़ता है, इसलिए हम कामना करें ही क्यों। ऐसा विवेक उदित होकर के निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो ये वेदों का अभिप्राय है। लेकिन वेदों के इस अभिप्राय को जो नहीं समझते और वेदों में बताए हुए जो अर्थवाद वाक्य हैं, सकाम कर्म को बताने वाले वाक्य हैं, उन्हीं को वेद मान करके और उन्हीं का अर्थ जो है वेदों का परम तात्पर्य है ऐसा मान करके जो जीवन जी रहे हैं उनको यहाँ अव्यवसायी कहा जा रहा है, वैदिक कोई। और वे कैसे होते हैं उनकी चर्चा आगे वाले श्लोक में भगवान कर रहे हैं। येषां व्यवसायात्मिका बुद्धि नास्ति ते, जिनके चित्त में व्यवसायात्मिका बुद्धि का उदय नहीं होता, अव्यवसायी हैं जो, वे ऐसे होते हैं, उनकी ये विशेषता है। दो प्रकार के मनुष्य हो गए ना, व्यवसायी मनुष्य अव्यवसायी मनुष्य। व्यवसायी मनुष्य हैं विवेकी मनुष्य, अव्यवसायी मनुष्य हैं अविवेकी मनुष्य। अविवेकी मनुष्य की स्थिति बताई जा रही है, येषां व्यवसायात्मिका बुद्धि नास्ति ते। व्यवसायात्मिका बुद्धि है विवेक, और विवेक जिनमें नहीं है वे अविवेकी। तो 42 और 43वें श्लोक का एक साथ अर्थ है, अन्वय है, एक वाक्य है दोनों श्लोक मिलकर के, इसलिए दोनों का एक साथ उच्चारण करें। यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेषबहुलाम् भोगैश्वर्यगतिं प्रति। तो अविपश्चितः ये पद है ना 42वें श्लोक के पूर्वार्ध में अंतिम पद, प्रवदन्त्य विपश्चितः, इसमें प्रवदन्ति अविपश्चितः ऐसा निकलेगा, प्रवदन्ति अविपश्चितः। तो अविपश्चितः प्रवदन्ति, प्रवदन्ति का कर्ता है अविपश्चितः। प्रवदन्ति में प्र उपसर्ग है, प्रकर्षेण वदन्ति कथयन्ति, प्रकृष्ट रूप से कहते हैं, जोर दे करके कहते, प्रकृष्ट रूप से कहना है, जोर दे करके कहना का मतलब किसी बात को मजबूती से सामने रखना, इसे कहा जाता है प्रवदन्ति। तो जो अविपश्चित हैं, विपश्चित कहते हैं विवेकी को, और अविपश्चित कहते हैं मूढ़ को, मूढ़ यानि अविवेकी। तो अविपश्चितः प्रवदन्ति का मतलब मूढ़ व्यक्ति जोर दे करके बोलते हैं, दृढ़ता से बोलते हैं। किसको बोलते हैं? तो कहते हैं वाचम, वाचम का अर्थ है वाणी, और वाणी कौन, वेदवाणी। वाचम शब्द से वेद को ही लेना, लेकिन कौन सा वेद, तो अर्थवादात्मक जो वेद वाक्य हैं, इसलिए वाणी का विशेषण है वाचम का अर्थ वेदम। तो अविपश्चितः वाचम यानी वेदम प्रवदन्ति, कहते हैं मूढ़ लोग कहते हैं कि वेद है, लेकिन कौन सा है वेद, तो पुष्पिताम वाचम। तो पुष्पित कहा जाता है पुष्प से युक्त यानी शोभायमान, जैसे दो पेड़ हैं, एक में खूब फूल खिले हुए हैं, पुष्पों से युक्त पुष्पित, और एक है बिल्कुल सूखा सा, तो अच्छा पेड़ कौन सा लगता है जिसमें खूब फूल लगे हुए हैं, तो पुष्पिताम ये वाचम का विशेषण है। तो खिले हुए पुष्पों के गुच्छ वाला पेड़ जैसे खूब शोभायमान प्रतीत होता है, वैसी ऊपर ऊपर से जो शोभायमान वाणी है उसे कहा जाता है पुष्पित वाणी, और उस पुष्पित वाणी को बोलते हैं वेद अविपश्चित। तो याम इमाम, इसमें याम इमाम इन दोनों सर्वनामों से वक्षमाण विशेषण वाली ऐसा समझना। तो ये 43वें श्लोक में कुछ विशेषण बताए जाएंगे, 43वें श्लोक में वाणी के विशेषण है याम इमाम शब्द से ग्राह्य, वे हैं भोगैश्वर्य गतिम प्रति, एक तो जन्म कर्म फल प्रदान वाचम का ही विशेषण है, अविपश्चितः जन्म कर्म फल प्रदान पुष्पिताम वाचम वदन्ति, ऐसा अन्वय करिए। ये वाचम द्वितीयांत है उसी, और ये भी द्वितीयांत है जन्म कर्म फल प्रदान। 43वें श्लोक में पूर्वार्ध में जो अंतिम पद है, एक वो भी विशेषण है वाचम का, और दूसरा क्रिया विशेष बहुलाम, ये भी एक विशेषण है, और क्रिया विशेष बहुलाम में क्रिया विशेष का विशेषण है भोगैश्वर्य गतिम प्रति, क्रिया विशेष बहुलाम ऐसा अन्वय करना। वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः, जन्म कर्म फल प्रद में प्रद शब्द का अर्थ है प्रदान करने वाली, प्रकर्षेण ददातीति प्रदा यानी प्रकृष्ट रूप से देने वाली, क्या देने वाली, तो फल को, तो फलम प्रददाति यासा प्रदाताम, ऐसा अन्वय करते हैं, व्युत्पत्ति करते हैं तो अर्थ निकलता है फल देने वाली। तो फल प्रदान करने वाली जो वाणी है, और फल से लेना लौकिक फल, इस लोक के भोग और पारलौकिक भोग रूपी, भोग ऐश्वर्य रूपी जो फल है, इस फल को प्रदान करने वाली जो वाणी है, और वो फल क्या है, तो जन्म कर्म यही फल है, ये न कर्मण फलम कर्म फलम ऐसा लगा लो, तो कर्म का जो फल है उसको प्रदान करने वाली, कर्म का फल प्रदान करने वाली वाणी। और वो कर्म का फल क्या है, तो कर्म करेंगे तो उसका अच्छा या बुरा फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है, इसलिए कर्म फल है जन्म। तो जन्म एव कर्म फलम इति जन्म कर्म फलम ऐसा लगाना। तो जन्म रूपी कर्म फल देने वाली जो वाणी है, वह वाणी अविपश्चित प्रवदंती, ऐसा अनुय करिए बोलते हैं। ऐसी वाणी का एक विशेषण है दूसरा, क्रिया विशेष बहुलाम। तो क्रिया यानी कर्म और विशेष यानी भेद, तो कर्म विशेष तो जब अनेक प्रकार का फल है इस लोक के लोक में भी परलोक में भी, पहले तो दो भेद हुए कर्म फल के, ऐहिक कर्म फल पारलौकिक कर्म फल, और उसमें भी फिर अवान्तर भेद बहुत हैं, और उन इस प्रकार कर्म फल का बाहुल्य होने से अनेक होने से उनके साधन भूत क्रिया शब्दित कर्म भी अनेक हैं, इसलिए क्रिया विशेष शब्द से लिए जाएंगे क्रियाओं के भेद कर्म के भेद, और वो बहुल यानि अनेक हैं। जिस वाणी में ऐसी वाणी का मतलब अनेक प्रकार के फलों की, फलों के साधन भूत कर्मों की प्रकाशक वाणी, उसे कहा जाएगा क्रिया विशेष बहुलाम वाचम। और वे क्रिया विशेष कैसे हैं, यानी कर्म अनेक प्रकार के कर्म हैं, भोगैश्वर्य गतिम प्रति साधन, ऐसा लगाना साधन विशेषा। तो भोग और ऐश्वर्य इन दोनों का द्वंद्व समास है। तो भोग कहते हैं सुख दुख का अनुभव, और ऐश्वर्य कहते हैं फिर उसके लिए जो सुख भोग के लिए आवश्यक साधन संपत्ति ऐश्वर्य है, और उसकी गति यानी प्राप्ति, गति शब्द का यहाँ अर्थ है प्राप्ति। तो भोग की प्राप्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति, हाँ हाँ, तो भोग की प्राप्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के प्रति साधन रूप जो क्रिया विशेष है, और वे अनेक हैं जिस वेदवाणी में, ऐसी पुष्पित वेदवाणी को अविपश्चित यानी अविवेकी लोक बोलते हैं। और उन अविवेकियों का इस प्रकार ये वाणी के कुछ विशेषण हो गए, अब अविपश्चित के कुछ विशेषण हैं। अविपश्चित का एक विशेषण है वेदवाद रताः अविपश्चितः, वेद के जो वाद यानी वाक्य, और कौन से वेद वाक्य, ये जो अभी बताएं पुष्पित और क्रिया विशेष बहुल तथा जन्म कर्म फल प्रद जो वेद वाक्य, उनको वेदवाद शब्द से लेना। वेद कई प्रकार का होता है, विधि निषेध मंत्र नामधेय अर्थवाद, ये पांच प्रकार होते हैं वेदों के, वेद वाक्यों के पांच प्रकार, जितने वेद वाक्य हैं उनके इन पांच अवान्तर भेदों में से कोई न कोई एक में अंतर्भाव हो जाता है, किसी न किसी एक में अंतर्भाव होता है। तो यहाँ वेदवाद शब्द से लेना वेदों के जो अर्थवाद वाक्य और लौकिक साध्य साधन भाव को बताने वाले वाक्य, लौकिक फल विशेष को बताने वाले वाक्य, उनको यहाँ वेदवाद शब्द से लेना, और उन्हीं वेद वाक्यों में जो रत रहते हैं, रति हैं, रमण करते हैं जो लोग, उन्हें अविपश्चित कहा जा रहा है। तो अविपश्चित वेदवाद रताः, और उनका कथन है कि ये जो लौकिक फल विशेष को बताने वाले वाक्य हैं, फल विशेष तथा उसके साधन विशेष के प्रकाशक, वे ही प्रमाणभूत वाक्य हैं, अन्य कोई प्रमाणभूत वाक्य नहीं है। इसलिए कहते हैं नान्यद अस्तीतिवादिनः, जो इन अर्थवादात्मक वेद वाक्यों के द्वारा तथा लौकिक फल विशेष के साधनों को बताने वाले वाक्यों के द्वारा प्रकाशित अर्थ है, इससे अतिरिक्त कोई मोक्ष नाम का फल विशेष नहीं है, ऐसा नान्यद अस्तीतिवादिनः कहने वाले, ऐसा कहना जिनका स्वभाव है। और इस प्रकार ये दो विशेषण हो गए, और तीसरा विशेषण है कामात्मानः, वे कामात्मा है, आत्मा शब्द का अर्थ है अंतःकरण। तो काम यानी इच्छा, उनसे भरा हुआ अंतःकरण है जिनका, वे कामात्मानः यानी काम पर है, जो काममय है, उनके अंतःकरण में कामनाएं ही कामनाएं भरी हुई है, ऐसे वे कामात्मा कहलाते हैं। और स्वर्ग परा, और जिनके लिए सबसे उत्कृष्ट पुरुषार्थ है स्वर्ग ही, और ऐसे जो अविपश्चित हैं वे यहाँ बताए हुए विशेषणों से विशिष्ट पुष्पित वाणी का प्रकथन करते हैं, प्रवदन्ति। वे अविपश्चित हैं, अविवेकी हैं, अव्यवसायत्मिका बुद्धि वाले हैं, उनके अंदर व्यवसायत्मिका बुद्धि का उदय होना बड़ा कठिन है, क्योंकि वेद का तात्पर्य जिसमें नहीं है उसी को मान लेते हैं कि वेद का इसी में तात्पर्य है, यही वेद का परम तात्पर्य विषय, इससे अतिरिक्त कोई वेद किसी अन्य अर्थ को बताता ही नहीं है, ऐसा निश्चय जिनका है उनके अंदर आगे वाले श्लोक में बताया जाएगा कि व्यवसायात्मिका बुद्धि का होना कठिन है। बाकी की भाष्य, इन दोनों श्लोकों के भाष्य की चर्चा हम लोग कल करेंगे।